ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے پڑھیے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخمی جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخمی جگر دکھلائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بل موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکرے ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکرے ہم کھائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، اے خوشا تقدیر سے گئے ہم کو منظوری ملی، اے خوشا تقدیر سے گئے ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سردلی سے پر سرکار کی مر جائیں گے، رکھ کے سردلی سے پر سرکار کی مر جائیں گے، پڑھیے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بل، روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں، روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں، روز محشر شاپیے محشر نظر جب آئیں گے، روز محشر شاپیے محشر نظر جب آئیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بل، ہائے

احسان، خیر خواہی اور اسلام کے پاکیزہ اصولوں پر مشتمل تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ تجارت کرتے تھے اور مجھے مال تجارت بھیجتے ہوئے فرمایا کرتے، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اس کو فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ حضرت سیدنا حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار مال تجارت فروخت کیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے۔ جب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حلال روزی کھانے اور لقمہ حرام و شبہ والی چیزوں سے بچنے میں کس قدر احتیاط فرماتے تھے۔ بلا شبہ آپ جانتے تھے کہ حرام و شبہ والی چیزوں میں ذرہ برابر بھی برکت نہیں ہوتی، برکت تو ساری کی ساری حلال اور پاکیزہ چیزوں میں رکھی گئی ہے۔ شاید اسی وجہ سے آپ نے فروخت شدہ کپڑوں کی تمام رقم اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کی اور راہ خدا میں صدقہ کر دی۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جن کا مقصد حیات صرف اور صرف مال جمع کرنا اور بینک بیلنس بڑھانا ہے۔ بعض اوقات ایسوں میں مال سمیٹنے کی حوث اس قدر غالب نظر آتی ہے کہ وہ لین دین کرتے وقت حرام کی آفت میں مبتلا ہو کر نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا آخرت میں اسے اتنا ہی حساب دینا ہوگا۔ لہذا ہمیں حرام چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیشہ حلال اور پاکیزہ روزی ہی کی جستجو کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے۔ لقمہ حلال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں، مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رزق حلال کی طلب میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس میں مرحمت فرما، تو گناہوں کو معاف کر، اللہ میری مقبول معذرت فرما، مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ اسلام میں حلال و طیب کھانے کی کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود پروردگار عز و جل نے اپنے پاکیزہ کلام میں حلال و پاکیزہ روزی کھانے کے متعلق واضح احکام ارشاد فرمائے۔ چنانچہ پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر سراط الجنان میں ہے کہ حلال و طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی چوری، رشوت، ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اطاعت اللہ عز و جل کے خزانوں میں پوشیدہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے، اور حلال کھانا اس چابی کے دندانے ہیں، اگر چابی میں دندانے نہیں تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور جب خزانہ نہیں کھلے گا تو اس کے اندر پوشیدہ اطاعت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ لہذا اپنے لقمے کی حفاظت کرو اور اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ تاکہ جب تمہیں موت آئے تو برے اعمال کی سیاہی کی جگہ نیک اعمال کا نور تمہارے سامنے ظاہر ہو، اور اپنے اعضاء کو حرام کھانے کے گناہ سے روکے رکھو تاکہ یہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے لذت پا سکیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ بدلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، اور جو حرام کھانے سے اجتناب کرے اور جو حرام کھانے سے اجتناب نہ کرے تو طویل عرصہ تک بھوکا رہنے کے بعد تھوہر کا کڑوا اور گرم پھل کھائے گا تو یہ کیسا بدترین کھانا ہوگا اور اس کا نقصان کتنا شدید ہوگا کہ یہ دل کے ٹکڑے کر دے گا اور جگر کو چیر ڈالے گا، بدن کو پھاڑ دے گا اور جینا مشکل کر دے گا۔ گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ حرام کھانے کی بڑی نحوستیں اور حلال کھانے میں بڑی برکتیں ہیں۔ جو مسلمان رزق حلال کما کر اپنے اہل و عیال کو حلال کھلاتا ہے وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ حلال کمانے اور کھانے والوں کا لوگوں کی نظروں میں خاص مقام بن جاتا ہے۔ حلال کمانے اور کھانے والے کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ حلال کمانے اور کھانے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ حلال کمانے اور کھانے کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ بس بیان کرتے اور سنتے چلے جائیں۔ آئیے بطور ترغیب چار احادیث مبارکہ سنتے ہیں اور ان پر عمل کی نیت بھی کرتے ہیں۔ جس نے 40 دن تک حلال کھایا اللہ عز و جل اس کے دل کو منور فرما دے گا اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کی رہنمائی کرے گا۔ جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالی کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب سے گزرا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کے پھرتیلے بدن کی مضبوطی اور چستی کو دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاش اس کا یہ حال اللہ عز و جل کی راہ میں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل میری دعا قبول فرمایا کرے، تو قاسم نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے اللہ عز و جل نے حلال کھانے میں کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں۔ حلال کھانے کی برکت سے بندے کا دل نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ حلال کھانے کی برکت سے زبان حکمت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے بال بچوں بوڑھے والدین کی خاطر رزق کی تلاش میں نکلنے والا راہ خدا میں ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ حلال کھانے اور کمانے والوں کی کس قدر فضائل و برکات ہے، مگر افسوس کہ بعض لوگ نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر روزی کے حلال و پاکیزہ اور آسان ذرائع میسر ہونے کے باوجود خام خواہ حرام ذرائع اختیار کر کے حرام کھا کر یا کھلا کر اپنے لیے جہنم کا سامان کرتے ہیں۔ حلال روزی کمانے کھانے حرام اور شک و شبہ والی چیزوں سے بچنے کے معاملے میں اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا کردار لائق تحسین ہوتا ہے کہ یہ حضرات رزق حلال کی تلاش کے لیے بسا اوقات دور دراز کا سفر بھی کرتے تھے، نیز پرائی چیز کو مال غنیمت سمجھ کر مال مفت دل بے رحم کی طرح ہڑپ کرنے والے نہ تھے، بلکہ بہت ہی محتاط طبیعت والے تھے۔ آئیے بطور ترغیب ایک ایمان افروز واقعہ سن کر اس سے مدنی پھول چنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 410 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ اول صفحہ نمبر 223 اور 224 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رزق حلال کمانے کے لیے ترسوس نامی شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، مجھے اپنے انگوروں کے باغ کی دیکھ بھال کے لیے ایک باغبان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی نگرانی کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ میں اس شخص کے ساتھ چلا گیا اور خوب محنت اور لگن کے ساتھ اس کے باغ میں کام کرتا رہا۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے بلا کر کہا، ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ کر لاؤ۔ یہ سن کر میں نے کافی مقدار میں انگور لا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ مالک نے جب انگور کا دانہ کھایا تو وہ کھٹا نکلا اور اس نے مجھ سے کہا، اے باغبان، تجھ پر افسوس کہ تو اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہا ہے اور ابھی تک تجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان نہ ہو سکی، حالانکہ تو یہاں سے دن رات خوب انگور کھاتا ہوگا۔ میں نے باغ کے مالک سے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے آج تک تمہارے اس باغ سے انگور کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، کیونکہ میں تو صرف باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آیا ہوں، جبھی تو مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان نہیں ہے۔ یہ سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے کہنے لگا، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کافی عرصے سے اتنی ایمانداری سے باغ میں رہے کہ وہاں سے ایک دانہ بھی نہ کھائے؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ اس باغ والے کو معلوم نہ تھا کہ یہی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر میں اپنے کام میں لگ گیا اور باغ کا مالک وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی حلال کھانے کی جستجو، ایمانداری، تقوی، پرہیزگاری مرحبا، اگر آپ چاہتے تو رب تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنے سے آپ کو بآسانی من پسند کھانے اور مشروبات عطا کر دیے جاتے، مگر آپ جانتے تھے کہ محنت میں عظمت ہے۔ آپ کی ایمانداری اور تقوی پرہیزگاری کا عالم بھی نرالا تھا، باوجود یہ کہ انگوروں کا پورا باغ رکھوالی کے لحاظ سے آپ کے قبضہ اختیار میں تھا، آپ چاہتے تو باغ میں لگے انگوروں کے خوشوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے، مگر آپ ان لوگوں میں سے نہ تھے کہ جنہیں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہوتی، جو امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں اور جن کی نظر دوسروں کے مالوں پر لگی رہتی ہے، بلکہ آپ تو حلال کھانے کی اہمیت اور فضیلت سے بخوبی واقف تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حلال کھانے کی برکتیں پانے، حرام روزی سے بچنے، حلال طریقے سے روزی کمانے کے طریقے جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی کا تحریری مختصر اور جامعہ رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔ امت کی خیر خائی کے لیے لکھے گئے اس رسالے میں آپ نے حلال روزی کے فضائل، حرام روزی کی وعیدیں اور حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھولوں کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا آج ہی اس انمول رسالے کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے زیادہ تعداد میں ہدیۃً طلب فرمائیے اور تقسیم رسائل کی ترکیب فرمائیے۔ بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں یا جن کے تحت ملازمین ہوتے ہیں، وہ تو ہاتھوں ہاتھ اس رسالے کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net سے اس رسالے کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جیسے جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہالت کا اندھیرا غالب ہوتا چلا جا رہا ہے، مال و دولت کی فانی چمک دمک اور ریل پیل نے لوگوں کی آنکھوں اور عقلوں کو اندھا کر دیا۔ پہلے کے لوگ حرام و ناجائز غذاؤں سے بہت زیادہ بچتے تھے، مگر اب بے احتیاطی اور بے باکی کا عالم یہ ہے کہ معاذ اللہ عز و جل لوگ جان بوجھ کر حرام کھاتے ہیں، اور بعض نادان تو فخریہ طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا یہ عالی شان مکان اور گھر میں جو خوشحالی دیکھ رہے ہو، یہ سب حرام مال کی بدولت ہی تو ہے۔ آج کل اس مہنگائی کے دور میں اگر ایمانداری سے کمانے لگے تو دو وقت کی روٹی سکون سے کھانی مشکل ہو جائے۔ اہل خانہ کی نئی نئی فرمائشیں اور خواہشیں معمولی آمدنی میں کہاں پوری ہوتی ہیں۔ معاذ اللہ عز و جل، یاد رکھیے، یہ سب دین سے دوری کی نحوست ہے۔ ایسے ہی دور کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانہ میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگے۔ اس وقت روزگار کا حصول اللہ کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنی بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا، اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا، اگر والدین بھی نہ ہوں گے تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے غربت پر آر یعنی شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں پر لے جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن اہل و عیال کے لیے ہم دن رات کماتے ہیں، وہی کل بروز قیامت ہماری رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ آج اگر معاشرے میں نظر ڈالیں تو لوگوں پر بیوی بچوں کی جائز ناجائز فرمائشیں خواہشیں پوری کرنے کی دھن سوار ہے، مال کی ہوس میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ حرام ذرائع اختیار کرنے کو برائی تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے، ماں باپ بیوی بچوں اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر ہم ان کی خواہشات پوری کرنے اور ان کے تانوں سے بچنے کے لیے حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت کو جمع کرتے رہے، مشکل وقت میں انہیں صبر و شکر توکل و قناعت کا ذہن نہ دیا، حلال حرام کی تمیز نہ سکھائی، تو ہو سکتا ہے کل بروز قیامت یہی ہمارے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر دیں، اور ایسا مقدمہ کہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا، پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو ترازو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا، میری نیکیاں کم ہیں تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، پھر دوسرا آگے آئے گا اور کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا، اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، اسی طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے، فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غور کیجئے، اس شخص کی بد نصیبی کا کیا عالم ہوگا جو اپنے اہل عیال کی خاطر ہم حرام کماتا رہے اور بروز قیامت اس کے گھر والے اس کی نیکیاں حاصل کر کے نجات پا جائیں اور وہ خود کنگال رہ جائے۔ ہمارے معاشرے کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ مال کی حرص اور حوث میں مبتلا ہو کر کاروبار میں نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے جاتے ہیں، نکلی ملاوٹ والی چیزیں، عیب دار چیز کو اصلی معیاری اور اعلی کوالٹی کا بتا کر بیچا جاتا ہے، خریدار اگر کسی خرابی کی نشاندہی کرے تو اب اسے یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو امیر کبیر بننے، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومنے، شہرت اور منصب پانے، جدید ترین سہولیات سے موج کرنے، جائیدادوں ملوں اور فیکٹری کے مالکانہ حقوق پانے کا ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ دوسروں کے منہ کا نوالہ چھین کر اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے ہیں۔ اس راہ میں کسی کا گھر اجاڑنا پڑے، کسی کی جان تک لینی پڑے، کسی کا حق دبانا پڑے، پرواہ نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجئے، ہم اپنے ذاتی معاملات میں تو حد سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے جائے، مثلا گاڑی میں پٹرول بھروانا ہو، بڑے نوٹ وصول کرنے ہو، دکان مکان زمین اور دیگر اشیاء وغیرہ خریدنی ہو، کسی چیز کے کاغذات بنوانے ہو تو خوب چھان بین کرتے ہیں کہ جب تک دل مطمئن نہیں ہو جاتا کوئی قدم نہیں اٹھاتے، مگر افسوس، صد کروڑ افسوس کہ جب بات آتی ہے حلال و طیب روزی کمانے کھانے اور حرام و ناجائز چیزوں سے بچنے کی تو اس قدر بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں کہ دل خون کے آنسو روئے تو کم ہے۔ حرام کھانا اپنے ساتھ کیا کیا تباہ کاریاں لاتا ہے، آئیے اس ضمن میں چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں اور حرام سے بچنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل مقبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا، میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا، پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے لیکن اس کا نقصان میرے لیے ہے، پس جو کچھ مجھ پر گزری اس سے عبرت حاصل کرو۔ جو شخص 10 دراہم میں ایک کپڑا خریدے اور ان دراہم میں حرام کا 1 درہم بھی شامل ہو تو اللہ عز و جل اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک اس کپڑے میں سے کچھ بھی اس کے استعمال میں رہے گا۔ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں بیت المقدس کی چھت پر ندا کرتا ہے، جس نے حرام کھایا تو اللہ عز و جل نہ تو اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ ہی کوئی نفل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حرام کھانے والوں، عہد توڑنے والوں، جھوٹ بولنے والوں کو گویا چوٹ کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں، کھائیں رزق حرام، ایسے ہیں بد لگام، ان کو کس نے کہا؟ عاشقان رسول عہد توڑا کریں، جھوٹ بولا کریں، ان کو کس نے کہا؟ عاشقان رسول۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حرام غذا ایک ایسی آگ ہے جو فکر کی چربی پگھلا دیتی ہے اور ذکر کی حلاوت اس کی لذت ختم کر دیتی ہے، اور سچی نیتوں کے لباس جلا دیتی ہے، اور حرام ہی سے بصیرت کا اندھا پن پیدا ہوتا ہے۔ لہذا مال حلال جمع کرو اور اسے میانہ روی سے خرچ کرو، خود بھی حرام سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچاؤ، حرام خوروں کی صحبت میں نہ بیٹھو اور ان کا کھانا کھاتے رہنے سے بچو، اور جس کا ذریعہ معاش حرام ہو اس کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اگر تم پرہیزگاری میں سچے ہو تو نہ ہی کسی کے حرام پر رہنمائی کرو کہ اگر وہ اسے کھا لے تو اس کا حساب تم سے لیا جائے، اور نہ ہی حرام کے حصول میں کسی کی مدد کرو، کیونکہ مددگار بھی عمل میں شریک ہوتا ہے۔ یاد رکھو، حلال کھانے ہی سے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور فاقہ و تنگ دستی کو چھپانے اور تنہائی میں رو رو کر آہیں بھرنے کو اعمال کی قبولیت اور رزق حلال کمانے کے سلسلے میں نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ حضرت سیدنا بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو اکثر یہ نصیحت فرماتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاؤ، اگر ذرہ برابر بھی ناجائز اور حرام کمائی کسی نے اپنی زوجہ و اولاد کو کھلائی تو ان کے اندر بھی حرام رزق کی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ آدمی حرام کاری کے کام ولد الحرام ہونے کی وجہ سے ہی نہیں کرتا، بلکہ بیشتر حرام کاری رزق حرام کے کھانے سے جنم لیتی ہے۔ اس لیے رزق طیب کا حصول اور تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ نعرے دوزخ میں نہ لے جائے کہیں مال حرام، کر لو توبہ چھوڑ دو اے بھائیو سب ہیر پھیر۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، عموماً لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عرصہ دراز سے فلاں پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہیں، اس کی نجات کے لیے گڑگڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں، نماز روزہ کی پابندی بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے آستانوں پر جا کر دعائیں بھی مانگتے ہیں، بھوکے کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، سنتوں بھرے اجتماعات میں بھی آتے ہیں، کئی بار مدنی قافلوں میں سفر بھی کیا ہے، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، طرح طرح کے جتن کیے، مگر پریشانیاں ختم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اور بعض نادان تو یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں، نہ جانے کون سا ایسا گناہ ہو گیا جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ اس طرح کی بھڑاس نکالنے والوں کو چاہیے کہ وہ دعا قبول نہ ہونے پر شکوا شکایت کرنے کے بجائے اس کے اسباب پر غور کریں، وٹ آر ایکچولی دا ریزنز۔ ہو سکتا ہے کہ قبولیت دعا کی راہ میں رکاوٹ خود ان کا اپنا کردار بنا ہو، مثلا بسا اوقات دعا کی قبولیت میں حرام خوری آڑے آ جاتی ہے جس کے سبب دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالی نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں سے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، اور مؤمنین سے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لمبا سفر کرنے والے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس کے بال پراگندہ اور آلودہ ہیں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اعلی حضرت کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کھانے پینے لباس و قسم میں حرام سے احتیاط کرے کہ حرام خوار و حرام کار، حرام کھانے والے اور حرام کام کرنے والے کہ دعا اکثر رد ہو جاتی ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک عبرت آموز حکایت سنتے ہیں اور عبرت کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباد خواص رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی شنا و علی صلاۃ السلام کسی مقام سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر بڑے رقت انگیز انداز میں دعا کے اندر مصروف ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی شنا و علی صلاۃ السلام اسے دیکھتے رہے، پھر بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو اپنے اس بندے کی دعا کیوں قبول نہیں کر رہا؟ اللہ عز و جل نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے اور اپنے ہاتھ اتنے بلند کر لے کہ آسمان کو چھو لے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی شنا ولی صلاۃ والسلام نے عرض کی، میرے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ حرام کھاتا اور حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے۔ دھوکہ بازی میں نحوست ہے بڑی، یاد رکھ اس کی سزا ہوگی کڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے کہ جو حرام کھاتا حرام پہنتا اور اپنے گھر میں حرام مال رکھتا ہے وہ اپنی دعاؤں کے ثمرات سے خود محروم ہو جاتا ہے، ہی ول نیور گیٹ دا بینیفٹ آف ہز اون پریئرز، اور قہر و قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کے عذاب نار کا حقدار قرار پاتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوں اور اللہ عز و جل کی ناراضی سے امن نصیب ہو، تو ہمیں چاہیے کہ صرف حلال کھانا ہی اپنی عادت بنائیں، اونلی حلال فوڈ شوڈ بی اور ہیبٹ، اور حرام و ناجائز چیزوں سے بچتے رہیں۔ بالفرض اگر کم تنخواہ میں کسی کا گزر بسر نہیں ہوتا تو وہ غیر ضروری اخراجات سے جان چھڑائے، He must introduce a cut on unnecessary expenditures instead of increasing the income. اگر وہ آمدنی بڑھانے جائے گا تو اس کے حرام ذرائع ڈھونڈے گا۔ ایسے موقع پر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ صبر و شکر کے ساتھ قلیل آمدنی میں بھی توکل و قناعت کا ذہن بنائے، اپنے گھر کے نظام کی بجٹنگ کر لے۔ بعض نادان ان حالات سے تنگ آ کر ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اور جوا، گیمبلنگ، بھتا، سود، رشوت، برائبری، انٹرسٹ وغیرہ حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں، خود بھی مال حرام کھاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی مال حرام کھلاتے ہیں، یوں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے بارگاہ رسالت میں التجا کرتے ہیں، رہیں سب شاد گھر والے، شہا تھوڑی سی روزی پر، رہیں سب شاد گھر والے، شہا تھوڑی سی روزی پر، عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے انسان کو ہلاکت کی وادیوں میں دھکیلنے کے پیچھے بسا اوقات گھر والوں اور رشتہ داروں کا کردار ہوتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزی کمانے اور مال جمع کرنے میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ گھر والوں کی اسلامی تربیت ہی سے غافل ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گھر والوں کی اصلاح اور ان کی مدنی تربیت کا گر پانے اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مقصد میں کامیابی پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ کمپلیٹ سولوشن ہے، ایچ اینڈ ایوری سولوشن از ان دس مدنی ماحول، اور 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ 12 مدنی کام، یو کین سے دس از دا چارٹر آف دعوت اسلامی، دا ورکنگ اسٹائل بلیس ٹو ایچ اینڈ ایوری مسلم بائی مائی لیجنڈری مرشد امیر علیہ سنت الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالغاں بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزانہ ہر ذیلی حلقے، مسجد، مارکیٹ، دفتر، بازار، اسکول، کالج، یونیورسٹی، دکان وغیرہ میں بالغ اسلامی بھائیوں کو درست مخارج کے ساتھ کم و بیش 63 منٹ کے لیے فی سبیل اللہ قرآن کریم پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ With accurate pronunciation, how to ejaculate, how to pronounce a word correctly, اس کے لیے یہاں پر ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغاں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کی تلاوت کرنے کی برکتوں کے تو کیا کہنے۔ صاحب جود و نوال محبوب رب ذل جلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک سیکھنا، اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اور اس کے عجائبات میں غور و فکر کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، اس کے ذریعے تم جنت میں بلند درجات کو حاصل کر لو گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح عام حالات میں حرام کھانے سے شریعت نے ہمیں سختی سے منع فرمایا، اسی طرح بیماری کی حالت میں بطور دوا بھی حرام کھانا اور پینا ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، مگر پھر بھی لوگ حلال و پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں میں شفا تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس چیز کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام فرما دیا، اس میں کوئی شفا نہیں ہے، نہ ہی بطور دوا اسے کھانا پینا ہمارے لیے حلال و جائز ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے اس کے لیے ایک کوزے میں نبیز، پانی میں کھجور ڈال کر بنایا جانے والا ایک مشروب بنایا۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو وہ نبیز جوش مار رہی تھی، اٹ واز بوائلنگ، اس پر جھاگ پیدا ہو چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی، میری بیٹی بیمار ہو گئی ہے لہذا میں نے یہ نبیز اس کے لیے تیار کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ حضرت سیدنا ابن الحاج مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حرام چیز سے فائدے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا ناجائز ہے، اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو چیزیں حرام ہیں ان میں اللہ تعالی نے شفا نہیں رکھی۔ بلا ضرورت شریعہ شفا پانے کی غرض سے حرام چیزوں کو بطور دوا پینے کا انجام کس قدر بھیانک ہوتا ہے، اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی پیاری تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 174 پر ایک عبرت آموز حکایت نقل کی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کی نزا کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا، سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی، وہ بولا، میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سیدنا فضیل کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا، 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ سیدنا فضیل بن عیاض نے اس سے پوچھا، کس سبب سے اللہ نے تیری معرفت سلب فرما لی؟ میرے شاگردوں میں تیرا مقام تو بہت اونچا تھا۔ جواب دیا، 3 عیوب کے سبب، 3 فیکٹرز نمبر ون چگلی کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا اور آپ کو کچھ اور. نمبر ٹو حسد کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا. نمبر تھری شراب نوشی ڈرنکنگ کہ بیماری سے شفا پانے کی غرض سے ایک ڈاکٹر کے مشورے پر ہر سال شراب کا ایک گلاس پیتا تھا. چگلی حسد کرنے اور شفا پانے کی غرض سے ہر سال شراب کا صرف ایک گلاس پینے کی نحوست کے سبب سیدنا فضیل بن عیاض جیسے ولی کامل کا شاگرد بھی ہلاکت سے نہ بچ سکا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہے, کبھی بھی اپنے مقام و منصب اور نیکیوں پر بھروسہ نہ کرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی 200 سے زائد ممالک میں خدمت دین کے 103 سے زائد شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے میں مصروف عمل ہے. ان شعبہ جات میں ایک شعبہ بنام مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ بھی ہے, جس کا بنیادی مقصد سنی علماء کرام و مشائخ اعظام مثلا آئمہ مساجد, خطباء اور پیران طریقت وغیرہ کو دعوت اسلامی کی دینی خدمات سے آگاہ کرنا, مدنی کاموں میں ان کی مدد حاصل کرنا, ان کی دعائیں لینا اور سنی جامعات و مدارس میں مدنی کاموں کی ترکیب بنانا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اور مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سچی پکی وابستگی نصیب فرمائے. آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ ملالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں. This is one of the basic physiological function which every human is supposed to perform. We eat, we hear, we listen, we see and we sleep. سب سوتے ہیں. تو آئیے دیکھیے میرے شیخ طریقت سونے کے انداز کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی موزی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے. سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے, اللہم بسمک اموت و احیا. اثر کے بعد نہ سوئیں, عقل زائل ہونے کا خوف ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص اثر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. دوپہر کو کیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں, غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں, رات کو نمازیں پڑھتے ہیں, ذکر الہی کرتے ہیں, یا کتابیں پڑھتے ہیں, یا مطالعے میں مشغول رہتے ہیں, تو شب بیداری میں جو تھکن ہو گئی کیلولے سے دفع ہو جائے گی. دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے. سونے میں مستحب یہ ہے کہ بعد طہارت سوئے اور کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ روس ہوئے, پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر. سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کریں کہ وہاں تنہا سونا ہوگا, سو اپنے اعمال کے ساتھ وہاں کوئی اور نہ ہوگا. سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو, تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھے یعنی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ کا ورد کرتا رہے, یہاں تک کہ سو جائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا. جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے, بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے یعنی اپنی عمر کے لڑکوں یا اس سے بڑے مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے. میاں بیوی جب ایک چارپائی پر سوئے تو 10 برس کے بچے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں. لڑکا جب حد شہوت کو پہنچ جائے تو وہ مرد کے حکم میں ہے. نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجئے, رات میں نیند سے بیدار ہو کے تہجد ادا کیجئے تو بڑی سعادت کی بات ہے. سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. صلو علی الحبیب. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16